लालच का फल, लेखक विष्णु प्रभाकर, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्राचीन काल में एक राजा हुआ है। उसको आम खाने का बहुत ही शौक था, लेकिन उसे आमवात रोग भी था। नाना प्रकार की चिकित्सा करवाने पर भी उसका वह रोग शांत नहीं हुआ। अंत में एक अत्यंत अनुभवी चिकित्सक ने बड़ी खोज करने के बाद रोग के कारण का पता लगाया। उसने राजा से कहा, आपको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप कभी आम नहीं खाएंगे। राजा का मन तो नहीं करता था, लेकिन जब कुछ दिन की चिकित्सा के बाद उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा तो उसने चिकित्सक को विश्वास दिलाया कि वह अब इस जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। राजा की सुरक्षा के लिए मंत्रियों ने राज्य में जितने भी आम के पेड़ थे सब उखड़वा दिए। बाहर से आमों के मंगाने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उसके साथ ही राजा का रोग भी शांत होने लगा। एक दिन वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। तभी की बात है, ग्रीष्म ऋतु का समय था। सवेरे ही सवेरे राजा और मंत्री घोड़ों पर चढ़कर घूमने के लिए चल दिए। घूमते घूमते वह अपने राज्य की सीमा को लांघ गए। दोपहर आ गई और कड़ी धूप के कारण राजा अकुलाने लगा। उसने मंत्री से कहा, किसी सघन वृक्ष की छाया में चलना चाहिए। कुछ दूर पर एक वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन वह आम का वृक्ष था। मंत्री ने कहा, महाराज उधर नहीं चलेंगे। राजा ने पूछा, क्यों? मंत्री बोला, महाराज वह वृक्ष आम का है, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। राजा ने उत्तर दिया, चिकित्सक ने आम खाने का निषेध किया है, छाया में बैठने का नहीं। धूप के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, वहीं चलना चाहिए। मंत्री ने बहुत रोका, लेकिन राजा ने एक नहीं मानी। फिर तो पलक मारते ही दोनों वहां पहुंच गए। वृक्ष की सघन छाया में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उनकी थकान दूर हो गई। तब राजा ने दृष्टि उठाई। पेड़ पर अनेक पके हुए आम लगे हुए थे। राजा के मुंह में पानी भर आया। बोला, कितने सुंदर फल हैं, अपने देश में हमने ऐसे आम कभी नहीं खाए। यह सुनकर मंत्री राजा से चलने के लिए कहने लगा, लेकिन राजा उन फलों की प्रशंसा ही करता रहा। तभी हवा के झोंके से एक पका हुआ मीठा आम अचानक वृक्ष से टूटा और राजा की गोद में आ गिरा। मंत्री ने तुरंत उस फल को उठाना चाहा, लेकिन राजा ने उसे अपने हाथ में ले लिया। मंत्री बोला, महाराज आप आमवात के रोगी रह चुके हैं। बात काटकर राजा ने कहा, तू तो बहुत भोला है, मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूँ कि आम खाकर अपना जीवन संकट में डालूंगा। मंत्री बेचारा कर ही क्या सकता था, बस देखता रहा। और राजा कभी उस आम के फल को सूंघता, कभी सहलाता, कभी बोल उठता, ऐसा आम मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं खाया। फिर एकाएक बोला, यदि मैं इसके रस की एक घूंट भर लूं, तो क्या हानि है? रोग तो पूरा आम खाने से भड़केगा, एक घूंट से कुछ नहीं होगा। अब तो मंत्री ने बरबस राजा का हाथ पकड़ लिया और आम छीन लिया। राजा हंस पड़ा। मंत्री ने कहा, महाराज रहने दीजिए, राजधानी लौट चलिए, आप आम नहीं खा सकते। मंत्री जैसे जैसे राजा को रोकने का प्रयत्न करता और वहां से चलने को कहता, वैसे वैसे राजा का मन आम खाने को और भी लालायित हो उठता। धीरे धीरे यह स्थिति आ गई कि वह आम खाने की लालसा को नहीं रोक सका। कहा, राजधानी पहुंचते ही मैं दवा ले लूंगा, अब तुम मुझे आम खा लेने दो। और यह कहते कहते वह सारा आम खा गया। मंत्री रोता चिल्लाता ही रहा। फिर दोनों राजधानी की ओर लौट चले, लेकिन थोड़ी ही दूर गए होंगे कि राजा का जी घबराने लगा। मंत्री ने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अब मैं क्या कर सकता हूँ? राजा हंस पड़ा, बोला, तू तो बहुत डरता है। अरे यह पुराना रोग नहीं है, गर्मी में घूमने से जी घबरा गया है, अभी शहर पहुँच कर दवा ले लेते हैं। इस तरह दोनों बात करते हुए शहर के समीप पहुंच गए, लेकिन तब तक राजा का रोग काफी बढ़ गया था। राजमहल में पहुंचकर चिकित्सक बुलाया गया। उसने राजा को देखते ही एक बात कही, अब मेरे हाथ की बात नहीं रही। क्षण भर में हाहाकार मच गया। राजा तड़पने लगा। किसी औषधि उपचार से कोई लाभ नहीं हुआ। देखते देखते राजा चिर निद्रा में सो गया और उसी के साथ उसकी पीड़ा भी शांत हो गई। लालच का यही फल हो सकता है।